抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 武道会準決勝へと駒を進めた悟空は廃空藩とオリムーとの素晴らしい戦いを目の当たりにしますます闘志を燃え立たせるのだった Trzymaj się, Songo. Pokaż mu, gdzie raki zimują. Nie słuchaj go. Nie na darmo trenowałeś całe wieki. Ten dzieciak nie dorasta ci do pięt. Ale mimo to wszedł do półfinałów. Wyżej jednak już nie zajdzie. Malako jest od niego lepszy. Nigdy nic nie wiadomo. Być może będzie pierwszym podopiecznym szefa Galaktyki Północnej, który dostanie się na korepetycję do Władcy Zaświatów. Nigdy mu się to nie uda. Na liście pozostało już tylko czterech zawodników. W pierwszej półfinałowej walce zmierzą się Wielki Malako i Dzielny Songo. Zagrzejmy ich do boju. Świetnie sobie radzi. Doskonale unika ciosów Malaka. Biedaczek. Malako posłał go w kosmos na spacerek. Coraz bardziej się oddala. Już go nie widać. Miejmy nadzieję, że nic mu nie jest. A to tchórz. Chce mi uciec. Nie jest zbyt ciężka. Przestań się wygłupiać, Malako. Trzymaj się, chłopcze. Rzucam. Nie widzę naszego młodego zawodnika. Gdzie on się podział? Znalazłem go. Mamusiu! Ratunku. Malako wypadł z maty. Zwycięża Songo. Tym samym przechodzi do finału. Brawo. Wiedziałem, że wygrasz. Ten nowy z minuty na minutę jest lepszy. Niewiarygodne. Muszę mieć się na baczności. Zależy mi na korepetycjach u mistrza. Ciesz się, póki możesz. Nie śmiej się z mojego podopiecznego. Przecież wszedł do finału. Miałem rację, wystawiając go do udziału w turnieju. To jeszcze nic nie znaczy. Jak to? Udało mu się to wszystko. Sprzyjało mu losowanie. Miał bardzo słabych przeciwników. Nieprawda. Otwórz oczy. Ciesz się, że doczołgał się do finału, ale teraz będzie musiał walczyć z Paulem Kuchanem. Gdyby się spotkali na samym początku, twój pupilek już dawno by odpadł. Mylisz się. Songo jest wielkim mistrzem. Nie jest gorszy od Paula Kuchana i na pewno z nim wygra. Na pewno nie. Paulo Kuchan zwycięży. A właśnie, że nie. Wygra Paulo Kuchan. Songo wygra. Może się założymy. Jeżeli mój podopieczny przegra, dam ci mój największy skarb, to znaczy moją planetę. Zastanów się. Aż tak chcesz zaryzykować? A ty co mi dasz, jeżeli twój pupilek przegra? Niech się zastanowię. Mogę ci dać moje okulary albo moją planetę. O nie, zapomniałem, że już nie istnieje. W takim razie... Coś ci powiem. Wyglądasz tak, jakbyś już przegrał. Coś ty. Wiem. Jeżeli Songo przegra, będę po wsze czasy wykonywać twoje polecenia. Doskonale. Zawsze chciałem mieć własnego niewolnika. Uprzedzam cię, uwielbiam, kiedy podaje mi się obiad do łóżka. Powinieneś wziąć udział w konkursie mimicznym. Przestań się ze mnie naśmiewać. Jak się czujesz? Jesteś gotów? Niezupełnie. Co powiedziałeś? Cóż to za odgłosy? To mój żołądek. Umieram z głodu. Podoba mi się twoja szczerość. Zamówiłem już dla ciebie coś do jedzenia. Mam nadzieję, że będzie ci smakować. Jesteś, panie, bardzo uprzejmy. Dziękuję. Wybacz, czekają na mnie. Wracaj tu natychmiast. Dlaczego? Zaraz rozegra się drugi półfinał. Nie chcesz zobaczyć, który z zawodników zwycięży? W następnej walce zmierzą się straszliwy Torbi i wielki Paulo Kuchan. Nie warto. Co to ma znaczyć? Coś ci powiem. Twój pupil jest bardzo źle wychowany. Ja znam zwycięzcę. Chciałbym teraz coś przekąsić. Mój drogi, skąd możesz wiedzieć? Powiedz nam. Nie teraz. Jestem głodny, a jedzenie wygląda przepysznie. Raz, dwa, raz, dwa. Szybciej, bando ślimaków. Żaden z was nie przeszedł przez ćwierćfinały. Ośmieszyliście mnie, zasłużyliście na karę. Jeżeli nie dodacie gazu, wykonacie 100 dodatkowych okrążeń. Gazu, poczekajcie na mnie. Jeszcze jedną, proszę. Ogłaszam zwycięzcą Paula Kuchana. Wiedziałem. Znamy już imiona finalistów. Nagrodę turnieju zdobędzie albo Paulo Kuchan z Galaktyki Zachodniej, albo nasz nowy przybysz z Galaktyki Północnej, Songo. Gdzie on się podział? Powinien już tu być. Dosyć żartów. Zapomnij o żołądku. Czekają na ciebie. Jeszcze nie skończyłem. Coś mi się wydaje, że nasz młody zawodnik posila się przed walką. Brak mu manier. Oddaj mi pieczeń, chcę ją zjeść. Wcale nie przejmuje się finałem. Jest albo głupi, albo genialny. Raz, dwa, raz, dwa. Z nerwem, panowie. Zaczyna się finał. Przez chwilę pobiegacie sami, ale nie wolno wam zwalniać. Nie spuszczę was z oka ani na chwilę. Trzymaj się, Songo. Paulo, jesteś najlepszy. Uwaga, za chwilę rozpocznie się walka. Dlaczego się nie bronisz? Rozumiem. Moje ciosy są za słabe. W takim razie zmienię taktykę. Wcale się ciebie nie boję. Uważaj, bo wypadniesz z maty. Odwagi, Songo, możesz wygrać. Ten chłopiec ma wspaniałe możliwości. Nie licz na to, że wyjdę z maty. Słucham? Ciekawe, jak sobie poradzisz na ślizgawce. Trzyma się. Nic z tego nie rozumiem. Jesteś bardzo zdolny. Dzięki. To samo mogę powiedzieć o tobie. Co tam się dzieje? Paulo Kuchan rozbiera się. Z pewnością chce nastraszyć przeciwnika. Przeciwnika. Co za ciężar. Już wiem, to była tylko rozgrzewka. Teraz będziemy walczyć na serio. Przypominasz mi kogoś, kogo poznałem na ziemi. Nazywał się Szatan Serduszko. Szatan Serduszko? Tak, mieliśmy okazję się zmierzyć. On w ten sam sposób chciał wytrącić mnie z równowagi. Jestem gotów. Teraz dopiero się zabawimy. Żarty się skończyły. Paulo Kuhan skrywa nie jednego asa w rękawie. Nie zamierza oddać turniejowej nagrody przeciwnikowi. Songo także nie traci zimnej krwi. Nie obawia się przeciwnika. Kto zdobędzie miano nowego mistrza zaświatów? の攻撃が早すぎて見えねえ。カメハメハもまともじゃかわされちまう。どうすりゃいいんだ。悟空、何をしとるんじゃ。お前が勝たないとわし破滅なんじゃぞ。次回ドラゴンボールZ逃すな勝利決めろ超速カメハメハ。根性の差で絶対